Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje mężczyzna, pod którym załamał się lód na Jeziorze Zaleskim w Kujawsko-Pomorskiem. W placówkach w całej Polsce ruszyły bezpłatne badania w kierunku jaskry. W tym serwisie też 90. urodziny warszawskiego zoo. Nie żyje mężczyzna, pod którym załamał się lód na Jeziorze Zaleskim w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy osoby, które próbowały udzielić mu pomocy, również wpadły do wody, ale zostały uratowane bądź samodzielnie wydostały się z akwenu. Ich życiu nic nie zagraża. Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem na lód, szczególnie teraz, gdy trwa okres roztopów. Tafla lodu jest różnej grubości. Na jednym akwenie wodnym, w jednym miejscu na jeziorze będzie można jeździć po lodzie samochodem, a w innym miejscu załamie się pod dzieckiem, powiedział Arkadiusz Piętak z wojewódzkiej straży pożarnej. Z okazji rozpoczynającego się Światowego Tygodnia Jaskry w ponad 60 placówkach w całej Polsce do 17 marca będzie można bezpłatnie i bez skierowania zbadać wzrok w kierunku wykrycia tej choroby. Jaskra nazywana jest cichym złodziejem wzroku, ponieważ na początku przebiega bezobjawowo, stopniowo ograniczając pole widzenia. W Polsce aż 70% przypadków jaskry jest wykrywanych zbyt późno, by uratować widzenie. Stąd też ważne są badania wzroku, mówi dr Anna Kamińska. Na pewno nagrodę tym dedykuję swoim podopiecznym, swoim dzieciom, którym poświęciłem swoje życie i im służę, bo tak uważam i to lubię i to kocham. To jest grupka dzieci, głównie dziewczynek, 98% dziewczynek jest i od wieku 5 lat do 16 i one startują w różnych kategoriach wiekowych, w fitnessie gimnastycznym. Przygotowujemy wspólnie z rodzicami taki układ, który trwa 1,5 minuty. Jest to oprócz sprawności akrobatyczno-tanecznej i aerobikowej. Potrzebna jest również choreografia, muzyka i prezentacja sceniczna. A to był laureat Nagrody Anody Mirosław Kaźmierczak. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w tym serwisie. Natomiast pan Łukasz Słowik, który miał wykrytą jaskrę jako nastolatek, ale nie przestrzegał zaleceń lekarzy, co doprowadziło do nieodwracalnych zmian i niemal utraty wzroku, zachęca do badań. W wieku młodzieńczego buntu stwierdziłem, że kropienie oczu jest mi wysoce nie na rękę, że jest to niefajne, że nie chcę tego robić, a że przetestowałem to przez kilka miesięcy i że tak naprawdę nic się nie zmieniło, ból nie powracał, to stwierdziłem, że wszystko jest w porządku i mogę nie kropić. Doprowadziłem do sytuacji, gdzie po kilku latach zacząłem się zderzać z przedmiotami lub elementami na mieście, na przykład słupkami. Jaskrze nie można zapobiegać, stąd tak ważna jest wczesna diagnoza, która może uratować wzrok. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, każdy powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badania okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka nawet co 6 miesięcy. Lista placówek, które biorą udział w akcji, jest dostępna na stronie tydzienjaskry.pto.com.pl. Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody wręczone Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureaci odebrali wyróżnienia w trzech kategoriach. Wyjątkowy czyn, całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa i aktywność społeczna stanowiąca wzór dla młodego pokolenia. W tej ostatniej kategorii nagrodę odebrał Mirosław Kaźmierczak, nauczyciel wychowania fizycznego i trener z Podkarpacia. Laureat jest też ekologiem, a za pieniądze ze sprzedaży surowców wtórnych wyposażył salę gimnastyczną dla swoich podopiecznych. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę odebrał Grzegorz Haliczyn, a laur za całokształt dokonań i godną naśladowania postawę życiową odebrał Kazimierz Speczyk. Nagrody są wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy bez względu na trudności i niepowodzenia kierują się w życiu wartościami podobnymi do tych, które wyznawali powstańcy. Gra terenowa, zabawa z krokodylem, rozmowy z papugami, czy też wspólne karmienie zwierząt. Między innymi takie atrakcje sprowadziły do warszawskiego zoo tłumy zwiedzających. Miejski ogród zoologiczny kończy dziś 90 lat. Przede wszystkim chcemy zobaczyć karmienie szympansów i goryli. I także chcieliśmy zobaczyć kameleona, ale nie możemy go znaleźć. Pewnie wtopił się w tło. Goryl i lew. Już wzięliśmy udział w zabawie z krokodylem. Bardzo fajnie. Fajnie było zobaczyć te krokodyle różne. Surykatki. Są takie słodziutkie. W miejskim ogrodzie zoologicznym nie zabrakło także ogromnego tortu w kształcie krokodyla. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami na południu, okresami też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Propozycja kredytu z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 2018 roku 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 marca. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zespołu Lao Che, nagranego wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Kilku rzeczy o tym zespole, który za chwilkę tutaj wystąpi w Trójce, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy na przykład, jak w ich wykonaniu zabrzmi lekcja wiedzy o społeczeństwie. Za chwilkę się przekonamy. Nie wiemy jeszcze tego, jak ten zespół w tym miejscu zabrzmi po raz pierwszy na pokładzie z nowym muzykiem, bo Karol Gola, grający na instrumentach dętych i na flecie, jest nowym muzykiem tego zespołu. No i nie wiedzieliśmy, ale już mniej więcej wiemy od momentu, kiedy płyta Wiedza o społeczeństwie się ukazała. Wiemy to z nagrań studyjnych, teraz będziemy wiedzieć z nagrań koncertowych, że przy nowej muzyce zespołu Lao Che, mam nadzieję, że to nie jest obrazoburstwo, panowie, to co za chwilkę powiem, przy nowej muzyce zespołu Lao Che można tańczyć. Naprawdę, proszę państwa, mimo że to są poważne treści. Ale chciałem powiedzieć, że być może nie starzy, proszę państwa, być może nie starzy, ale na pewno nasi bardzo dobrzy znajomi w najlepszym studiu koncertowym na świecie, studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, zespół Lao Che! We'll be right back. mija chlebem i kołem łamiących się z połem. Śniłem, by zbiec z grobu niesolidarnych ludów. Rzeczpospolitej obojga marudów. Żakiety pomiotłem, okiem kule dokoła, a serce nie sługa, to ściska, to woła. Nie rzucisz ziemi, skąd twój smród, choćby to smród był krik und brud. Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Mama. choroby w rajskim rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modna i chorza, reszta odcieni na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem Lucifera. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Serce mnie bije, Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Stawiam się na wie, kosmita zaś służyć dąży. W zielonej zaczyna kąży, w zielonej zaczyna kąży. UFO lud służyć dąży. Na słupie przy sklepie ogłoszenie duszpasterskie. Oddam ziemię, szybkie ręce, mniej zwierzęce. Na słupie przy sklepie ogłoszenie duszpasterskie. Oddam ziemię, szybkie ręce, mniej mankamenty, wady. Boku autora ten obcy, ten nowy. Upijmy się więc i miejmy ich złogi, bo my honorowi krwiożercy za głód, chód to niewielkie pohańbienie. Za wolność domku w swoim domku, my ludzka rzesza lecimy za fisza. Ja ziemianin w duchu, Polak z zawodu, od całego rodu życzę tobie, żyj z Bogiem, bo życie z nim dobre sobie. Na słupie przy sklepie ogłoszenie duszpasterskie. Oddam ziemię w szybkie ręce, mniej zwierzęce. Na słupie przy sklepie ogłoszenie duszpasterskie. Oddam ziemię w szybkie ręce, mniej zwierzęce. I co? I co? Sił Lizusie gapisz z kosmosu. Widać gwiazd, że nie mają włosów. Dziękujemy bardzo. To zaszczyt dla nas występować tutaj, w tej sali, po raz siódmy chyba. Szczęśliwy! Podobno siódmy, ktoś tak to sprawdził. Piosenka Polak, Rusek, Niemiec. Żaden z ciebie oszust. Tu już nikt nie chce rozmawiać, wolimy się obawiać siebie. I to nas pogrzebie. Ruszyła mściwe słońce, ono wali na nas. Jest wściekłe, diabelskie. diabelsko gorące. Gaście, gaście, gaście, gaście światła, gospodarze. Już godzina sonna na zegarze naszych dusz. Nie uratuje nawet Chrystus plus naszych dusz. Nie uratuje nawet Chrystus plus. Polak, Rusek i Niemiec. Miło było nim nazwali siebie cudzoziemiec. A że widać mało było im cwału banału, dorzucili etykietek do szału podziału. Hej! Naszych dusz nie uratuje nawet Chrystus plus. Naszych dusz nie uratuje nawet Chrystus plus. Winny. Inny. Lecz. zmęczony. Strzelają na odpuście. Przesada z przesadą. Złowieszczym to goście. Gniazda wracam, gdzie powiat płocki. Kominy jak minarety, ląduję na ganku. Uwielbiam zapach benzynu o poranku. Tej nocy ten raj, szeroki ma kadr. Od morza do morza. Czerwone pasy, brawa, gratulacje. aż zawisną chmury ostatecznej matury. Po wszystkim dół wędkę i wiór na Mazury. Niech grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami do szkoły po życie, oknami, drzwiami. Przybądź i bądź. sobą. Gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Zaczęlibyśmy nie żyć za świat, nieświadom nadużyć, dałby nam przejść w ilości, jedności ku nieskończoności. I'm like, gmina Wyniebra. O głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani su, tani, nabijcie faję. W butelce macie nas już całą zgraję. Pierny naród musi być, pierny naród. Pierny naród musi być, pierny naród. Pierny naród musi być, pierny naród. Pierny naród musi być, pierny naród. Kajdany zakuć stać, zapomnieć. Kajdany zapomnieć. Pierny naród. Pierny naród. Zakuć stać, zapomnieć. Pierny naród. Pierny naród. Musi zapomnieć. Zapomnieć. Yeah. Był to koncert zespołu Lao Che, nagrany wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Piotr Stelmach, a nagranie zrealizował Jacek Gładkowski. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej Lao Che dziś wieczorem, to w imieniu Leszka Adamczyka zapraszam na Minimax, który rozpocznie się 5 minut po 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Propozycja kredytu z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 2018 roku 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 marca. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale, a suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Teatr Wielki Opera Narodowa zapraszają na koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi warszawski fortepian Chopina. Utwory Chopina i Kurpińskiego wykonają Krzysztof Książek i Kolegium 1704 Wacława Luksa. 17 marca, godzina 20, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Mecenas PKN Orlen. Więcej na stronie niwc.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.